ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, वरना आप उनके पास मौजूद न थे जब यूसुफ के भाइयों ने अपने काम का पुख्ता इरादा किया और जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे।